tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 16 marca, minęła 6. Pora na serwis trójki. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. 3-miesięczny areszt dla podejrzanych o zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów. Sąd zgadza się z prokuraturą. Nowela prawa łowieckiego z senackimi poprawkami. W przyszłym tygodniu ustawą znów zajmą się posłowie. Znacznie spadła liczba migrantów, którzy docierają do Europy. W lutym było ich o 3/4 mniej niż przed rokiem. Jest areszt dla dwóch podejrzanych o zamordowanie małżeństwa Jaroszewiczów. Krakowski sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury, aby podejrzani spędzili za kratami najbliższe 3 miesiące. Na decyzję miał wpływ zebrany materiał dowodowy, który wskazuje, że podejrzani mogli dopuścić się morderstwa, mówi rzeczniczka sądu Beata Górszczyk. Jeśli chodzi o przesłanki szczególne stosowania tymczasowego aresztowania, to są 3. Jest to groźba wymierzenia surowej kary, która skłania podejrzanych do podejmowania działań destabilizujących postępowanie karne. Kolejna kwestia to jest obawa matactwa procesowego. Po trzecie to jest obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanych. Zarzuty zabójstwa byłego komunistycznego premiera Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji postawiono Dariuszowi S., Marcinowi B. oraz Robertowi S. Jeden z nich przebywa już w tymczasowym areszcie w związku z inną sprawą. Według prokuratorów podejrzani to byli członkowie gangu karateków, a napad na willę Jaroszewiczów w Aninie w 1992 roku był ich pierwszym przestępstwem. Morderstwo było jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych początku lat 90. Nowelizacja prawa łowieckiego wraca do Sejmu. Ustawę z kilkoma poprawkami wieczorem przyjął Senat. Głosowało 74 senatorów, przeciw było 2, wstrzymało się 4. Utrzymany został zakaz wykorzystywania żywych zwierząt przy tresowaniu na przykład psów. Senat nie zgodził się tak, żeby w polowaniach brały udział osoby niepełnoletnie oraz by karane było przeszkadzanie w polowaniu. Senatorowie w sumie poparli 7 zmian w rządowej ustawie prawo łowieckie. To między innymi zapisy precyzujące dezubekizację w zarządzie Polskiego Związku Łowieckiego. Uchylono zaś propozycję umożliwienia udziału w polowaniach niepełnoletniej młodzieży od 15 roku życia. Przyjęta bez poprawek ustawa o e-receptach zakłada, że lekarz będzie mógł wystawić taką receptę bez osobistego zbadania pacjenta po konsultacji za pośrednictwem np. internetu. Od stycznia wszystkie apteki będą miały obowiązek realizacji e-recept, a rok później lekarze mają już wystawiać tylko takie recepty. Michał Fedusia, Polskie Radio. Posłowie zajmą się poprawkami do prawa łowieckiego w przyszłym tygodniu, a senatorowie na następnym posiedzeniu spotkają się dopiero w kwietniu. Ratownicy medyczni mają obietnicę realizacji zeszłorocznego porozumienia o podwyżkach. To efekt rozmów w Ministerstwie Zdrowia. W drugiej połowie zeszłego roku wszyscy ratownicy medyczni mieli otrzymać dodatek 400 zł brutto, od stycznia po 800 zł. Pieniądze dostali tylko ratownicy pracujący w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, w szpitalach i transporcie medycznym. Dodatku nie wypłacono. 170. rocznicę wybuchu powstania przeciwko Cesarstwu Austrii obchodzili Węgrzy. Na uroczystościach Święta Narodowego w Budapeszcie było kilkuset Polaków. Premier Węgier Viktor Orban mówił o solidarności z naszym krajem. Uroczystości z udziałem Polaków rozpoczęły się przed pomnikiem polskiego generała Józefa Bema. Radca minister z ambasady Polski w Budapeszcie Michał Andrukonis odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego zaadresowany do uczestników wspólnych obchodów. Mam przyjemność kierować swe słowa do państwa w szczególnym miejscu, które w naszej wspólnej pamięci jest i będzie symbolem walki o wolność i prawo do godnego życia. Przypomina ono o chwilach, które pieczętowały polsko-węgierskie braterstwo broni. W trakcie węgierskiego święta można było zobaczyć również polskie flagi. Polak, Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki. Tyle osób jednak się integruje z Węgrami i dużo młodzieży tutaj przybyło. Premier Węgier Viktor Orban rozpoczął swoje przemówienie przed parlamentem od powitania Polaków. W czasach naszego ojca Koszuta pisano, że Węgry i Polska to dwa wieczne dęby. Choć ich pnie rosną osobno, to korzeniami są związane i zrośnięte. Polacy i Węgrzy wzięli też udział w wspólnym Marszu Pokoju. Z Budapesztu Dawid Grgorcewicz, Polskie Radio. Spada liczba nielegalnych migrantów, którzy przedostają się do Europy. Najnowsze dane w tej sprawie przedstawiła unijna agencja Frontex, zajmująca się granicami Unii Europejskiej. Według danych Frontexu w lutym granice Unii Europejskiej nielegalnie przekroczyło 3400 osób. To o 3/4 mniej niż w takim samym okresie ubiegłego roku. Agencja twierdzi, że od początku roku zanotowała 12 tysięcy osób, które przedostały się na kontynent przez Morze Śródziemne. Z przedstawionego przez Frontex raportu wynika, że spadła liczba migrantów, którzy przedostali się do Włoch. Powodem mają być wzmożone działania Straży Przybrzeżnej w Libii oraz trudne warunki pogodowe na Morzu Śródziemnym. Utrzymuje się natomiast liczba osób, które przypływają do Hiszpanii. Są to głównie

Teraz się przywitamy, znaczy my, czyli poranna drużyna w składzie Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Wojciech Mann. Przywitamy wszystkich słuchaczy programu trzeciego z przyjemnością, że znowu możemy do Państwa mówić oraz nadawać różne przyjemne nagrania. Jest godzina 6:11. Przypomnę, że mogą Państwo telefonować 22 i 7 trójek. Mogą Państwo wysyłać wiadomości tekstowe, tak zwane SMS-y 71335 albo mailowo odezwać się, korzystając z adresu man@polskieradio.pl. Mariusz z Krakowa przypomina mi swój SMS przed tygodnia, kiedy pisał wówczas, że po ciężkiej operacji był w szpitalu. Teraz jest już w domu, jak pisze. Czuje się nieźle i nadal słucha Trójki. I tak niezmiennie od lat 70. Panie Mariuszu, to właściwie jest wzruszające, to przywiązanie do stacji mimo różnych burzliwych zmian. No i mam nadzieję, że pańskie zdrowie z każdą minutą będzie się poprawiać. Dwadzieścia prawie minut po godzinie szóstej. Pani Ewa, a to a propos stałych słuchaczy i chyba niestałych. Pani Ewa pyta, dlaczego audycja zawsze łamane przez przeważnie zaczyna się piosenką o Drakuli. Pani Ewa, no bo tak wyszło i to nie przeważnie, ale zawsze. To już dobrych parę lat tak się dzieje. A źródła tego zamierzchła przeszłość. Tak się po prostu zrobiło. Wiem, że to nie jest wystarczająca odpowiedź, ale przynajmniej szczera. I teraz mamy dźwięk tak zwany, tak to się w radiu mówi, o tym, co... No właśnie, ja nie będę niczego zdradzał. Iza Woźniak to przygotowała i tylko zagadkowo podpowiada, że będzie o tym, co jest zmorą kobiet. A kobiety mają jakąś zmorę? No, z ciekawością wysłucham. Jestem zdolna, jeżeli chodzi o rwanie rajstop, więc te też już pewnie będą miały dzisiaj dziurę. Tak samo wychodzi. Tu robią się dziury na palcach albo na piętach. Albo się o coś zahaczy, jak się idzie, nie wiem, o ławkę. I nawet grube rajstopy wtedy szybko pójdą. I chce się jak najszybciej wrócić do domu, żeby tylko je zmienić albo zdjąć. Dlatego trzeba brać zapasową parę. A ty masz ze sobą zapasową parę? Tak, mam w szafce. Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich pań, których zmorą są oczka i dziury w rajstopach. Otóż, powstały niezniszczalne rajstopy. Pewna firma stworzyła je z wytrzymałych włókien kewlar, z których, uwaga, robi się także kamizelki kuloodporne. Materiał jest 10 razy mocniejszy od stali i bardzo odporny na wysoką temperaturę. Ponoć nie niszczy go nawet ogień. Wykorzystywany jest także do produkcji samolotów, łodzi czy sprzętu do sportów ekstremalnych. Te rajstopy nie do zdarcia mają pojawić się w sprzedaży jeszcze w tym roku. Przydałoby się. Nie zostanie pani takich rajstop, które się nie drą. Pani Wanda, właścicielka sklepu z rajstopami. Takie wymyślanie to jest dla reklamy. Tak? Myśli pani, że nie są w stanie wymyślić? Niestety nie. Nie są w stanie. Tylko, że wie pani, to jest reklama. To jest zmora kobiet, drące się rajstopy. Zgadza się. Po pierwsze, splot tych rajstop są to dzianiny wytworzone z oczek. Agnieszka Walenda, nauczycielka przedmiotów zawodowych w Szkole Odzieżowej w Warszawie. Natomiast skład najczęściej w tej chwili to jest poliamid, to jest elastan oraz polipropylen. Wszystko jest syntetyczne w tym wypadku. Jeżeli chodzi o to, dlaczego one się drą. Po pierwsze, jest to bardzo cienka przędza i mamy właściwie taką rajstopę na raz. Mhm. Natomiast jeżeli założymy sobie dużo grubsze, na przykład 300, mamy już rajstopy na dłuższy czas. A czy jest możliwe wyprodukowanie takich, które się w ogóle nie drą? Nie, coś takiego nie jest możliwe. Dlaczego? Może po prostu producenci nie chcą? No, przędze są tak skonstruowane, że to się zawsze musi podrzeć. Ilona Wawrzyniak, szefowa produkcji w firmie produkującej rajstopy, Adrian. To tak samo, jakby pani chciała sukienkę, której pani nie podrze. W momencie, gdy pani zaciągnie o jakiś gwoździk czy o coś, podrze pani też jest sukienka. Niestety jest z grubszych włókien zrobiona, prawda? Ja wiem z doświadczenia 18-letniego, że rajstopy się muszą w pewnym momencie podrzeć. Bo nie ma takiej tkaniny, proszę pani. To rajstopy, które nosimy na co dzień, im wybierzemy grubsze, tym wiadomo, że są mniej odporne na uszkodzenia. I jest możliwość produkcji rajstop z lajkry typu Fusion. Jest to oplot o takim rdzeniu elastomerowym z elastomeru lajkra, który rozpuszcza się w trakcie obrówki termicznej i tak skleja te włókna, że to się nazywa tak jakby potocznie nielecące oczko. Ta rajstopa się potrafi podrzeć, ale od tej dziury dalej już to oczko nie będzie leciało. W ogóle historia pończoch zaczęła się od jedwabi. Rajstopy jedwabne oraz wełniane były na początku bardzo użytkowe. Włókna naturalne, ale z drugiej strony bardzo drogie. W latach 20. był taki okres, że mężczyźni prawie że bankrutowali na to, żeby kupić swojej ulubienice rajstopy jedwabne lub bawełniane, wełniane. I one kosztowały tyle, że była to równowartość około 50 kg cukru. A cukier też nie był tak łatwo dostępny, jak jest dzisiaj dostępny. A czy one były trwalsze? One były na tyle trwalsze, że były osoby, które zajmowały się naprawą tych rajstop i było to możliwe. Natomiast no, w dzisiejszych czasach raczej jak naprawiamy te rajstopy, to jednak już to widać. No owszem, ja pamiętam takie punkty, gdzie byłem zresztą zafascynowany tym, bo to można było z ulicy nawet przez szybę zobaczyć, jak siedzi pani i ma taki, aż tak jak przez mgłę pamiętam, ale taki metalowy słupek, na to naciągnięte pończochy czy rajstopy i ona takim urządzeniem, takim jakimś, takim nie wiem czym, takie latało coś. I ona te oczka łapała. To była naprawdę precyzyjna robota. No dobrze, ale co ja tam się znam na rajstopach? Najważniejsze, że kewlar wchodzi kobietom na nogi. Mam kolorową prasę, ale muszę powiedzieć, że chyba nie zrobię przeglądu. Bo jakoś jest chyba posucha na wielkie wydarzenia, skoro znowu wałkuje się rozstanie jakiejś jednej pani z jednym panem i to już jest nudne, bo to się zrobił taki tasiemiec o tym, kto kogo i dlaczego i komu jest smutniej, Więc pozwolą Państwo, że nie oddam się rozważaniom na ten temat. A podsumowując dzisiejszą poranną pocztę, po mojej uwadze i życzeniach właściwie, żeby naszemu słuchaczowi z każdą minutą poprawiało się zdrowie, otrzymałem sporo listów od Państwa z podobnymi życzeniami dla Trójki. Ja też jestem za tym, żeby z każdą minutą nam się zdrowie poprawiało. Some truth. A teraz na zegareczku 6.30, czyli, no wiadomo, będzie skrót informacji. Jolanta Pawlak. Senatorowie przeciw poprawkom, by w polowaniach mogły brać udział dzieci. Nie zgodzili się też, by psy mogły być szkolone na żywych zwierzętach. Wieczorem Senat przyjął rządową nowelizację prawa łowieckiego. Ustawa wróci teraz do Sejmu. Kilkadziesiąt tysięcy osób przeszło w Marszu Pokoju w Budapeszcie. Wśród nich ponad 600 Polaków. Był to marsz zorganizowany po raz siódmy przez największą węgierską organizację pozarządową Forum Współpracy Obywatelskiej. Głównym przesłaniem jest opowiedzenie się za samostanowieniem narodów i wsparcie dla polityki rządu węgierskiego. Zawalił się most dla pieszych w pobliżu Miami na Florydzie. Co najmniej 4 osoby zginęły, 9 zostało rannych. Most udostępniono zaledwie kilka dni temu. Ważąca 950 ton konstrukcja runęła na całej swej długości. Na razie nie wiadomo dlaczego. Ponad 40 osób rannych w zderzeniu dwóch tramwajów w Kolonii na zachodzie Niemiec. Jeden z motorniczych był pod wpływem alkoholu. Pełny serwis w Trójce o 7:00. Zapraszamy. Pan Łukasz z Gdańska potwierdza, że było takie reperowanie Rajstop, że nosił swojej mamie pończochy do repasacji, tyle że tamta pani nie miała takiego słupka, jak ja opisywałem, tylko naciągała na słoik. No, ja myślę, że równie dobrze można na słoiku łapać oczka. A teraz prognoza. Na północy Polski zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie możliwe słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze chmury, początkowo miejscami przejaśnienia, a na południu deszcz. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Górnym Śląsku po południu przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg, którego może dopadać na Dolnym Śląsku od 2 do 6 centymetrów. No i teraz temperatura. Strasznie długa ta prognoza dzisiaj jest. Minus 2 w Suwałkach, minus 1 w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, w Warszawie 0, a teraz dodatnie wartości. Bydgoszcz, Lublin 1, Szczecin, Łódź, Kielce 2, Poznań 3, Opole, Katowice, Zakopane 4, Kraków, Rzeszów 5, w Przemyślu 8, a wiatr umiarkowany i dość silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000, za który zapłacisz 1281,55 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Ten smak. Pyszny? Tak, smak wędlin, który pamiętam z dzieciństwa. W Stokrotce dbamy o jakość. Mamy tak dobre wędliny, że się nimi chwalimy. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Ten dom. Leśniczówka. Nowa polska telenowela w telewizyjnej jedynce. Zobacz, jak jeden strzał zmienił życie wielu ludzi. Leśniczówka. Premierowy odcinek już dziś o 17.55 w telewizyjnej jedynce. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Dajesz, mruczek, dajesz! Nie poddajemy się! Jeszcze 5 powtórzeń! Chcesz schudnąć? Odchudzanie musi być trudne?

ożywiła korespondencyjnie panów, także telefonicznie, ale tu temat troszkę w inną stronę, ale posłuchajmy. Ja w sprawie Rajstop czy Rajcus, bo nigdy nie wiem, czym się różnią, też zmora chłopców może, mężczyzn mniej, ale w dzieciństwie pamiętam te bawełniane rajcuzy, które też leciały, ale w dół. No, owszem, to było okropne. A ja, proszę pana, z racji wieku pamiętam jeszcze dawne lata, kiedy chłopcy, uwaga, proszę wytrzymać to, co powiem, nosili pończochy. I w podstawówce pamiętam takich chłopaków, którzy ganiali, jak było już trochę cieplej, w krótkich spodenkach, ale w pończochach im wystawały takie paskudne podwiązki spod tych spodenek. I to było coś okropnego. Ja pamiętam, że błagałem moją mamę, żebym nie musiał czegoś takiego obrzydliwego nosić i ona mi powiedziała, że mogę być spokojny. Ale i takie były wynalazki. Ale nie mogę, muszę zagrać. When the beat kicks in deep in my soul, take me under, make me lose control. Bring the spotlight up, let's get on with the show. An only sensation, take me home, I'll stay sweet on your tone. But it leaves me all on my own. Deep down, you're all around. I don't wanna let go. Hey, make it right. Hey, leave me breathless. Hey, make it right. Hey, leave me breathless. Amplify. Seduction, you're just leaving me cold. It's a power trip, I thought you should know. We ain't waiting for no one, standing on our own. I'll stay sweet on your tone, but it leaves me on. pograliśmy troszkę, ale teraz czas spotkać się z doktorem oczywiście. Darek Pieruch z doktorem Andrzejem Kruszewiczem postanowili poszukać wiosny. Czy po tegorocznym zachowaniu ptaków można wywróżyć? Czy wiosna jest tuż, tuż, czy też na wiosnę przyjdzie nam jeszcze poczekać? Wiosna już była tak naprawdę. Przed 2 tygodniami trafiły do nas pisklęta puszczyków, 3 rozwinięte miesięczne pisklęta. Był to koniec lutego, ale właściwie jeszcze luty, dobrze. I no tak sobie policzymy miesiąc rozwoju tych pisląt, miesiąc wysiadywania, to one nawet nie były owocami nocy sylwestrowej, tylko one były owocami prawdopodobnie Wigilii Bożego Narodzenia. Więc już wtedy doszło do zburzenia jaj, więc to już po prostu wtedy były gody. No i zima była lekka tak naprawdę do niedawna i potem dopiero było chłodzenie i te puszczyki wyszły sobie gdzieś tam w łazienkach już, był na odpowiednim etapie, ale jeden z nich zapodział się gdzieś na ziemi, drugi był też nisko, ludzie to zauważyli, dostarczyli nam do azylu, zaczęliśmy rozmawiać skąd, okazało się, że z łazienek, udało się znaleźć miejsce, skąd one były, zaobrączkowaliśmy te 3 pisklęta, podsadziliśmy je wieczorem w miejsce, bliskie miejsca, gdzie były, następnego ranka były 3 puszczyki, siedziały obok siebie, a rodzice niedaleko. Miejmy nadzieję, że te puszczyki zasilą populację łazienek, więc u puszczyków wiosna już była od dawna, natomiast jak się pójdzie do głębokiego lasu, tak, biliki już siedzą, puchacze siedzą, orzechówki w górach, tu już mam sygnał od dawna, że też mają gniazda, krzyżdżoby tak samo, bo nasionka w świerku były duszały, więc ta wiosna już jest. To tylko my ludzie czekamy na datę w kalendarzu. Okazuje się, że 1 marca to jest jakaś klimatyczna wiosna, czy też meteorologiczna, kalendarzowa 21, ale przyroda ma swoje prawa i wiosnę robi wtedy, kiedy chce. A my w ogrodzie zoologicznym wiosnę mamy przez cały rok, dlatego że mamy zwierzęta z różnych kontynentów, z różnych stref klimatycznych i zawsze komuś jest wiosennie i zawsze jest wiosna. To pozazdrościć tylko doktorowi, że u niego w Zoo Warszawskim zawsze jest wiosna. Darek Pieruch rozmawiał z doktorem, a odgłosy ptaków jak zwykle nagrał Tomasz Ogrodowczyk. And how, and if, and when, know you're on a mission in the old tradition. If you have a premonition, be aware of your position. There's things you're overlooking. Tell me what's been cooking. You'll find an understanding, but watch out where you're landing. What and how and if and when and why. What and how and if and when and why. What and how and if and when and why. What and how. Kończymy już pierwszą godzinę, no ale taki stary ze mnie disc jockey, a daje się podpuszczać. Mianowicie, oczywiście pośród wszystkich komentarzy dotyczących tematów przez nas poruszanych na antenie, są też cały czas jakieś uwagi dotyczące muzyki. No i dałem się podpuścić, bo jeden ze słuchaczy napisał: co pan taki ślamazarny? Czy pan, może pan się boi? Może pan ma nakaz, żeby nie grać jakoś gwałtowniej po godzinie 6? Panie Wojtku, niech pan się przyzna. No i tak mnie nakręcili, że o...